مولانا امیر حسین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو در رب العالمین یولوی انعام و احسان دے استاسو پدی کلی و دے محلے بانے چید قرآن پاک ترجمہ شروع و او الحمدللہ اغی اختتام ترسید لینا نور قرآن پاک او داغی سورتنا با ترجمہ ختم شوی دی او دی مولانا صاحب او دی دی طلباء و طالبات او دی تبرک دی پارا دا سلور سورتنا پریخی رب العالمین دی منگو تاسو طول امت مسلمتا دی خپل کتاب طرف تا توجہ نصیب کی سمر مسلمانان چی دی زما عزت مندو کاغزمون ناری ندی او کزنا ندی خوچ سوکم دے اسلام او دے مسلمانی داول ری نو دے قرآن پاک سلور غٹ غٹ حکون پہر مسلمان دی دے دی الفاظ بز دکو دے الفاظ او نپس دے قرآن پاک مانا بز دکو د معنا نفس پرې باندې موږ او تاسو عمل کو او سلورم حق دار چې د خپل وس مناسب با نور مسلمانانو ته دا کتاب رسو دا سلور د الله کتاب په هر مسلمان باندې حقونه دي کدا سلور حقونه کم یو امتی او کم مسلمان پورا کړي نو دا قرآن شریف به سبا میدان د محشر کې دا غد پار شفاعت کوي او یادو ساتای کدی حقونو کی مونگو تاسو کو تاہیو کا او کمی موکو نو دا قرآن شریف به سبا میدان د محشر کی زمونگو استاسو بالمقابل شکایت کوي نغشان ده کنن اللہ دی مونگو تاسو میدان د حشر کی د دې عجیب شان کتاب د شکایت نه په امن او امان کې دا ولنی صورت ده د ته سوره لهب وای او سوره مسد مرته وای دې کې رب العالمین موږ او تاسو لدا خبره خای چې ګوره نجات په لوی نسب نه ده دارنګ پډېر مالداري نه ده او نجات او خلاصې ګوره په حسن او په خاص نه ده دغه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو سکتر ذکر الله کوي دا الله د حبیب ابو لهب سکترو یو لوی خاندانی قریشی سره او د مکی مکرمی په سردارانو کې او مفسرینو لیکلی چې قران شریف دې دې کې نوم نه ذکر کړي بلکې لقب ذکر کړي ابو لهب ویو وجه خداوا چې دا خپل نوم شرکی نوم او قران خود شرک در رد لپاره الله را لېګلې نو دې مشرکان نومونه نه ذکر کوي د دنوم عبد العزا عزا د مشرکانو په درگاهونو کې اولیا درگاه وا نو د مشرکانو بچی چې به پیدا شول نو خپل بچی به یې تمنشف کول لکنن باز ناپو هوئی ولی بخش پیر بخش نبی بخش حسین بخش او عبد حسین عبد علی نکی دیتوئی شرک فی التسمیہ دیتوئی شرک فی التسمیہ ورتوئی شرکی نمونا دا زمان استاسو پا شریعت کی منع دی نو داغا غخپل نمی ذکر ذکر نکو چی داغا نم مشرکان نمو او دو قرآن دراتلو مقصد دے د شرک نفی عورت کول دے ملماو لیکنی دا لقب دیو جن ذکر کو جو دیر خیستاو ویدا سی دے مخنوی دیر سپینوالی دو جن شغلی روچتی دے نگور خیستا دے مالدار دے لوی خاندانی سڑے دے د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تردے وچکل ایمان نشتا او خپل جولی دی سی اقیدی او دا عمل نخالی دا اللہ وی تبا دیشی او تبا شف دا گره ماو تالم وی چستا پرشتدارو که استا پخاندان کی اولوی ولی او بزرگ وی استا پوالدینو کی اولوی سخی او مومن مجاہد پتیر شوی خویاد ساتا کتا که پخپل ایمان نی اوستا پخپل عقیده دو قرآن و سنت مطابق نی نداغخ پل ولی تالا فیده نگر کئی داغخ پل ولی بیاتا تا فیده نگر کئی دیکھ داغ حال ذکر کئی دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنانو کی یعنی سخترین دشمن او یواز دینا دا دخزم دا نبی علیہ السلام سخت دشمنو دا غکس تے چلنبے دا اللہ دا حبیب دا ایمان او دا توحید دعوت رد کرے نبی علیہ السلام تا چکل نبوت ملاو شو نو دا صفا پڑے رئی وانے دا اللہ حبیب خطلیو او مکی والے راغختیو دا دا اللہ دا حبیب دا دوار جہان او دا سردار رنبنے دعوت دا طول مکی والے ورتراجم شو دا اللہ حبیب مکی والو نا تپوس کئی چی ماستا سپمنز کی سلویخ کال زندگی تیرکا سلویخ کال چی او سڑے پی او ملکی او قوم کی تیر کی نو خلق داغا ار قسم تجربہ واخلی وی دارا تووائی دی سلویخ کال کی تاسو زسنگو مندم حل وجد تمونی صادقا نو کاذبا دې سلويخ کاله کې د الله حبيب ورته وې زمو رښتینی اومندم که دروغجن نو ګرا غټول مشرکان چې د صفا پډی رہی راجم دی ګیرچا پیر ناشتی د دوارو جهانو سردار توي جربنا عليك مرارا فما راينا فيك الا صدقا وی بار بار مون پتا تجربه کړي درشتیاو نا بغیر مبلشین نے لی دلے تا صادقی تا امینی تا اللہ حبیب ورطوئی جما دور رشتی نے گڑی مایو پیغام روڑے اے خلق ہوا اے لا الہ الا اللہ جما سوا دا اللہ نا بلحسوک دا حس قسم عبادت او دا بندگی حق دار مستحق لائق او قابل نشتا لداتر ورطا ٹھولو نوڑن بیرا پاسد ابو لہب ولوی تبل لک سائر اليوم علی هذا جمعتنا ویٹو لو رز دیتا دا پار تباہی و بربادی وی دا اللہ حبیب توی تائی لبی لب مونگ دی دا پار را جمکو مونگوی سا اہم خبر وکے نتیل ویلد لا الہ الا اللہ خبرک ګوراغه اهم نه اهم خبره دورس پکو ګړل پټول خبرو کې اهم خبره سره د لا اله الا الله ولا خبره او به د قسمه قسم تکالیف د الله حبیب تر رسولي مفسرین لیکلي د درې بچو او په دوو بچو باندې د الله د حبیب د لونو موادوي ام کلثوم او رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دام د تکلیف رسول او سلسله خپل بچو ته وی ترغه پوری ز خوشالۍ غمنا د الله حبیب د توحید خبرې کوي د شرک رد کوي د لونو ته ول طلاق ور کوي هغه د الله حبیب چې ویلی چې د ایمان بارک مال تکالیف او رسول شول دا هغه تکالیف یو کړای ده نا یو راغه او دا سم نشې دې دره په طلاق نامه لېګي دا الله حبیب لب مخامه خدري گئی او مخامخ و لوای چې ستالونو ته مون طلاق ورکړي نا یو بچې راغه هغه خود ادب سره داسې طلاق ورکو او هغه یو په کې دا الله حبیب طرف ته لاړم تو کې نورې مول طلاق کا سید الکائنات مجموعی طور سرا امت تخیری نی کری خو انفرادی طور دور خلق لگر خیری کری خبری لما خیال رسید امام بخاری رحمت اللہ علیہ پی باب تڑلے او یو جمعہ کے دی موضوع بانی منگا بیان کرے چگر انفرادی طور دا اللہ حبیب دور خلق لنمونہ غستی و خیری کری یو کاغ خیرو کی دامود اللہ حبیب فرمائل اللہم صلت علیہ قلبا من کلابک وی آزم آروا دخپل اسپون ایو اسپے پد مسلط کی خیرے ورطو فرمائل اگر کافیرو دا دمکی مکرمی دا اکثر کافیرو کفر دا زدو اینادو ایو یو سڑے دا دین مخالفت کئی جاہل لینا پوا دے یو ور تا پتا دا خوزد وینات پا مخا کرے دا ابو لحب دا اللہ دا حبیب پا خیرو بانے دور یقینو روح المانی ذکر کری دے نپس دے دا بچی سر پا سفر کے روان شو کافلی والا تیوی زمار واردی بچی تا می خیری کری او زد دا بارک یاریگم دا دا بگر خصوصی سوکی داری کرو نوګي ارشاد پیر ته نور قافلی والو د شول بسترې کې خو دې په منځ کې ودش او یو شر مختش پیراله دکه قران کې الله فرمایلی زما د حبیب خیره ګره د عام خلکو د خیرو غنت به حساب وای او زما د حبیب د عام ګره د عام خلکو د دعا غنت به حساب وای یو یو کسی بویولو پرې خو به او چې هغه تور رسید نه غو خور دی صورت کې رب العالمین دا حال ذکر کړي او موږ او تاسو لوی ګوره نجات کومال نشتا په نسب نشتا کدی او ډېر نیک ولی بزرگ عالم سرستار رشتہ دا خو چې تا کې دا غون ته قائد او نظریه او اخلاق او عبادت نشتا نو دا په تشخ خپل ولی ګر اخلاصي ګنا دا حقیقت کې دی يهود او نصارا او یو عقیده ای بوی منلو اللہ دے جہنم اور نراکی وجہ صدا وی نحنو ابناء اللہ و احباؤو یو مانا پکداو من دا اللہ دا انبیاؤ اولادیو من دا اللہ دوستانیو اسم تاسو گو رئی دیکھ شک نشتے چے اولیاء کرام سور سور لولوی تیر شوی دا غی بازی دا سی اولاد راغلے نی شکل دا غنت دے نی عقید دا غنت دا نی عادات و اخلاق و سیرت دا غنت دے ندے و دخل نکو پا اغا عقید دا پا عمل خلاص شی دیکھ رب العالمین دا ذکر فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب حلاق دیشی دوار لاسونا دا بی لحب ذکر پدغلا سوید اللہ حبیب پگٹ ہوشتے الله یا غلا سنه دی هلاک او تباشی چې زما حبیب په ګټوري زکه د زندګۍ مقصد د ابو لهب سو د الله حبیب له تکلیف رسول یو کس نبی علیہ السلام تراغ روحلمانی دی کیا حدیث ذکر کرے ایمان راڑو تا اللہ حبیب تو ایزدیو پی جندم بینا ویزاغ قسم چفلانی بازار دو اوکاز او دو ظلم جاس کو بازار کی تاسو دو ہر یوی خیمے سرو درے دی او یو یو خیمے واللموی ایوہ الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق دا کلمہ وای پدی عقیدو ساتین کامیاب بشی یو سپینگیری جولای سپینگیری جولای د غټو ډکه کړو دا موږ رې موږ تاسو له شر د ابو لهب ګره ګیروا د ابو جهل ګیروا د فرعون ګیروا دی سمرا کافر چی تیر شوی دیتونو گیره وی نن دمون دور که اگر کلیمه وی مسلمان ده خو گیره نیست دا ابو لهب سوا گیره و وی اسپین گیره جولی آغا دا گٹو دا ککڑی واو تی پکانو ویشتی دا اللہ دا حبیب دا بدن نوینه بایده وی زما خیمه سر رالی علتم دا اللہ حبیب لوی تو دره دی وی بیا اسپین گیره جولی نا کانه راو آغستو تی پکٹو ویشتی ما تور رویست ما ولی خبردار زمان دا خیمی سر پا دی زوان گزارو نکی ویزا آغا قسم نن اللہ دی ایمان توفیق راکو ندو پا دی دوارو لاسونو دا اللہ حبیب پا گٹو وشتیو اللہ وی حلاک دیشی دوار لاسونو دا بی لحب آو دے حلاکو تباشو و تب آو دے حلاکو تباشو ما اغنى عنه ماله وما كسب ما يا مفسرين لكل نافيه ما اغنى عنه اس دفن قد دنا اس فائدہ ورن قد تام ماله مال دا وما كسب اولاد دا يا ما استفهاميم کی ریشی ما اغنى عنه سشے دفق داغنا مالوہو مال داغ وما کسب اولاد داغ نی مال پکار راغے نی اولاد پکار راغے معلوم اداشو چپ مال و اولاد سرے دا اللہ دا عذاب نا دنیا و خیرت کی خلاصی کینا تا خلاصی سشے تاسو قرآن شریف کیوئے نہیں کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ در سورہ شعراء کی تیرا شوا حضرت خلیل الرحمن وی ولا تخزنی یوم یبعثون الہ العالمین ما دا ورزید شرمندگی نو ساتے چدا مردگان بپ کی قبر نرا پور تکڑیشی یوم لا ینفع مال ولا بنون پا کمرس چی نبا مال فائدہ ورکی او نبا زامن فائدہ ورکی مال و اولاد سوگ دا قبر دا عذاب نخلاص ولی نشی دخلاصی سشید الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر آسوگ چلا تیرات نلوکل او زرید شرک کفر بداتو کینی حسد نپاک و صافتے دلتم وی صفحه دور که دل را مال دده وما کسب و اولاد دده سیسلا نارن زرده چوردن وشیده اورتا داسی اور ذات لحبن چه غخاون دلم بوده ومرأتوه او خزداغو دا خضر دا چی وا نو ام جمیل لذی لقبو دا ابو سفیان مشهور سردار خور وا او دیر سخت دشمن او دا نبی علیہ السلام چاچی وا ترخزی وا کن دا سم ترخزی لچاچی وا آئی خدا اللہ دا حبیب سر بے انتہا دشمنی وا ومراتوہو او خضر دا داوم د جهنم مورته وردن نشی حمالت الحطب پدا سے حال کی حمالت الحطوب چدا بارون کی ورون کی دلرگوام. مفسرین لیکن حمالت الحطوب یا چغل مارتا وی دیو چغلی کولا و سم بعضی مسلمانانو کی چغلی بھی کنا او خاص کر گورا نن دور کی گورے چغلی مونگ دسر گناہم نگڑو خاص کر دا زم زنانا مین دی فین دی مراجم علی گورا خاون غریب ساری کار تتلے مازیگر چی راشی نکور کی چی سشوی دا ورتتولو وی نیتا چغلی وی تیگه پا خبر اپنا نیاد امور سرو جنگی یا پلار سرو جنگی یا رور سرو جنگی تا بازی عوام انداسی کئی دیو خبر بلتا اوڑی دوارو جہانو سردار فرمائی لینی حدیث دے دے بخاری شریف لا يدخل الجنت نمام چو غلمار سڑے و جنت تنزی پیگیت خبر با چو غلمار سڑے و سوی بازی روایاتو کی راغی لا يدخل الجنت قطاتن چو غلمار سڑے و جنت تنزی چلالیو چغلیو پلوڑی دبل بل پلوڑی نگر چغلی نظام ساتے پکے خبر بانا اکثر دا چغلی دا وجه نظمائی ذتمند کورو نروانی گی نچغلی دا اللہ دے مونگو تاسو چغلی نظام ساتی زمون دے میند و خیند و لم پکار دی چی چغلی دے نکی خاون تا دے نکی بل چال دے نکی دا یو خبر بل تا دا شر پنیت اڑل دیتا چغلی وئی دیتا چغلی وئی نو دا چغل مارو حمالت الحطوب یو معناسه دا چغل مارو چمو اتاسم ور چغلی نزانو ساتو حدیث دا مشکا شریف کی راغلی نبی علیہ السلام دیو دو قبرنو سر تیرے دو دا اللہ دا حبیب موجزہ وا وی فرمایلوی دی دعاو تا پا دی قبر کی عذاب ملوی اوی دیو لعذاب قبر دیو جن دی چی دی با چغلی کولا او دی بل با دی وڑو بولو نزان نسا دلو پیگئی بخبر نو کل گو رہ عذاب قبر دیو جن ام دی چی چغلی کئی سلے تاسو گو رہی منصور چغل ماری امام قرطبی او واقعہ ذکر کرے وی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی باران نکی دو نو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام استسقا دا پار بارو گا دو رب العالمین ورتفیو کہ وحیو کہ چه از امام موسیٰ ز باران نو اور مستاپ دی امت کی او سڑے چغل مار دے کہ تہ خبر ما دی یو چغل مار دے وجنا د اللہ رحمت بن شعو نن ار سڑے دی گریوان کی گوری ایمان سرو وے ټول چغدی کو کنه کہ تہ خبر ما نو عذاب قبر بده چغلی دی وجنا کہ زنانہ چغلی کئ کہ ناری نے چغلی کئ محمالت الحطوب یو مقصد دارے چی دیو چغلی کولا یا علماء تفسیر لکلی دا داغی اغا خصاصت اس پکوالے ذکر کئی سمرلو خاندانی زنانو او سور دیر مالدار خاون دیو دیسر سور مالو خوبیام پکی دور اس پک صفتو چی سر داغی نبتلاو پا غرنوے پسر بانگی دیرادن بعض علاقو کی دو بعض خلقو رواج دائی دی اجرا کے ناس دے بریت میری تی غرکڑی و زنانا پا پٹو کی کارو نکے دا دے اسلام او دے رواج دوارو نخلاف خبر دا زنانا بانے کار کل پا پٹو کی یا باغی بانے دے غرونو دے پٹو نگیڈی راڑل دا گورے دے بے شرمی خبر دا دے بے حیئی خبر دا زنانو بارا کی خدا اللہ و رسول حکم نے وقر فی بیوتکن کورن کی اسے گئی او بنا بر ضرورت کچرتا شریعت و اللہ اجازت کچھ کورن بار روزی نرب کریم فرمائی ادنین علیہن من جنابی بہن دران پڑنی و برخیر پزان روا چھئی درانه پوری او ای گره ده پختنو اغا ساده پوری ری او ساده برکا بعضی پرونه دا سیوی چی پاغی گلکاری شوی دا داغی کپڑا دا سی دا چی اغا رنگی خلق زانتمو توجه کئی روح المانی ذکر کړی، تفسیر معارف کی ذکر وی، مظہری ذکر کړی، احکام القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کړی، و ادا سے پڑھونے استعمال علم گناہ کبیرہ را. ٹھیک ہے، خبر پڑ بازی پڑھونی را سیوی چراغی غرن داغی غ گلکاری خلق زان طرف تا متوجہ کئی. نو زنانا خزنی و خوی ما پڑھونے و برکا پسر کړی، و آغا پسرو لی داغا نو پسرو رو نزیاد خطرناک. نو سادہ برکا سادہ پڑھونے. نو یو دادا چی دا دور اللوی داغی آغا سپکوال ذکر کئی چی گور دور اللوی خاندانی زنانا را، او بیا بمتلاو دا غرن پسر بے گیری راڑل حمالت الحطوب. بعض مفسرین یو قول دام ذکر کرے چی دا داغی دا اخیرت حال ذکر کئی، لکا دنیا کی دا خاون پا بیدی نئی کی مددگارا وا، نوی پرز دا قیامت بم دا خاون دا پاس سکے نور بم عذاب لسیوا کئی، خشاک بے پاغور نورم برغر زی. فی جیدها حبل من مسد، پسٹ ددی کی حبل رسی بی من مسد، دا پٹو دا کجرنا. علماء تفسیر ددی مقصد مختلف ذکر کرے دے. سو خدا ہوئی چی اخیر کی دی گیڑے راڑو ناغرسائی تی خطا شو، پس اغیس را پانسی شو او دا غشان برا شو. زکا اللہ و دا اللہ انبیاء علیہ السلام لچی چا تکلیف رسولے نو دا آغای گر انجام دیر خرابی. بگئے بخبر حواز علماء کرام علی کری و ادا دیر مالدار او ادا طول مال با دا پیغمبر پا دشمنی کی لگوم پا غاڑے دا سروز اور یو حارو، وی گر دا حار نوے که ضرورت راغے دا بم خرسوم، خدا بم دا اللہ دا حبیب پا عداوت و دشمنی کی لگو. نداوی دا آغی دا خیرت حال ذکر کئی چی پرز دا قیامت دا دی پا غاڑا کی دور حار بی. فی جیدها حبل من مسد، پسٹ دا دی کی رسائی بی دا پٹو دا کجرنام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرست سورت تصور اخلاص ہوئی او دی نور نمونہ مفسرین لکلی، امام روح المانی او دویش نمونہ دی پخبل تفسیر کی ذکر کری. دی تصورت المعرفت موید اللہ دا پی جندو سورت، دی نمونہ سور نجات. یو مسلمان وی یرز نجات مومم، نو دیتا سورت النجات موئی، دیتا سورت التوحید موئی، او سورت المعرفت مورت موئی. ذکر گرد اللہ دا کتاب در آتلو مقصد سدے چھ مونگو تاسو اللہ اپی جنو، اللہ صفات اپی جنو. دا دی گردے رضیات ثواب دے. صحیح احادیثو کراغلی یوزل سوک دا سور اخلاص ہوئی گر سلور آیاتون دی، نوی دمرا ثواب یوشو لکا درے محیصد قرآن کی سوک تلاوت کی، لکا لس پارے چوکی. بعض روایات و کراغلی ابن کثیر ذکر کری لس پیرے دا سورت چکم مسلمان ہوئے، واللہ دی منتاسو دا قرآن پا مقصدم پوکی، پا مقصدم پوہ دے او دے لس پیرے ہوئے، نوی جنت کی او بنگلہ ورطا اللہ جوڑکی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب تفرمائی لی ویچی دی پلس زل ویلو منتیو یو بنگلہ جوڑی گی، نمون خوب دیر بنگلی جوڑی کو، ویکتر دیر دیر وید اللہ رحمتم دیر دیر اللہ و دیر دیر بنگلی درک. نگونا دا صورت بار بار ویل دی سر محبت. بخاری شریف کی راغلی یو امیر جہاد تلاڑو، ناغم مجاہدینو تا چی امامتی ورکولا، نو دا قرآن نور ایسا چی بیوی، نو دا صورت بی مرسل خامخاوی. اغمر گور ورتوی جیا ہوتو چې نور قران لولې نو بس په دغه اکتفا کوا او سورې اخلاص ور سره موایا. اغه ورته کې دغه شان مخه خو په امامتی بدل لکو، صحابه خدا سي امامتی نو وکړ. لکه الله عزمن په حال رحم کې نن اکثر مقتدیان امام ته چل خي ویګه خبر. او دا اغه امام گزارم د مقتدیانو سره ترغیب پوری کیږي نه چې تر شو هغه د غي د نقشې مطابق روان دي. ټیګه خبرو دا بازي بدبختوي مقتدیانو کې اوبه سنت طریقې له امام نپری کوئی بداسي وکي داسي وکي داسي وکي داسي وکي ورو علماء تم د عوام خبره منل لري پکار دته الله دین ور کړي د دولت ديار لسکاله خاري کړي دی به د حق بیان کوي بګي ته خبره او دا واجب شی دی چې یو ډاکټر له ومی سړي چلو خو نو خلک وایي دی ونه دی او که دوه درې پی ولا چلو خو نو کېږي په پوره متړي چې خلک وایي دی ونه شي دا سی بني او که یو سړي دنیوي تعلیم کړي انجینر او هغه یو ځکه چې پل جوړي یا بنگل جوړي او زمیدار سره ولوي چې دا سی باندې کې نو تاسو به په ځینځیرونو تړای کنه به تړای او دا چې عالم دیار لسکاله مهنت کړي او یو سوچا امیو الوی دا سی بنکے دا سی بکے یہ تڑل غوڑی کنو غوڑی بگئے بخبر با دماغی خراب شوی بگئے بخبر با تالا غدا اللہ دا اللہ دا رسول خبر کئے تالا غدا اللہ دا اللہ دا رسول خبر کئے او تاغت چلو نخے دا رواجونو دا بدعات ناغ صحابی ورطوی کدغ شان مخوخی خوزب جلتا امامتی کو او کدغ شان مخوخنین نزو در لنکو کل چی دا مجاہدین و جماعت واپس راغی ندا اللہ حبیب تا دی خبری ذکر و فرمائی لشو دا اللہ حبیبی تاوز دی تا پوسو کئی رئے والے اگور کبھی دی صورت کی دا اللہ صفات دی او زمان اللہ دی توحید سرم مینہ دا وی دی صورت مینہ با دی جنت توردن نکی زمان استاسو دی ملا دی صورت سرم مینہ پیدا کی ابو هرره رضی اللہ عنہ یو روایت تی ترمذی شریف امام ابن کثیر ذکر کړي یو صحابی دا صورت لستو او دا الله حبیب روانو دا الله حبیب دی دد پارا واجب شه ابو هرره رضی اللہ عنہ ورته دا الله حبیب صورت واجب شه وی جنت ورته واجب شه دا صورت کچاو وی او ځانې په پوه کو نو د دوارو جهانو سردار وی جنت ورته واجب شه اصل وجہ دا علماء کرامو ذکر کری مختصر غنتے وائیو وید طول انبیاء علیہم السلام دنیا تا دراتلو چه کم مقصد دے دا طول اسمانیو کتابونو دنیا تا دراتلو کم مقصد چه دے اغیر پدی صورت کے داغیر خلاصہ ذکر کرے انبیاء علیہم السلام دنیا تا دا دو اہم خبرو دا پارا راغلی اسمانی کتابونا د دوو اهم خبرو لپاره داغي نزول شوه یو خبره صدا انبیاء علیهم السلام د الله نه هغه صفاتونه نفی کړي چې کوم صفات د الله د شان سره لایق نو الله داغه مستحق نو الله داغه قابل نو خو مشرکان او يهود ناپوه د الله سره تړلي یو د انبیاء دراتلو مقصد د هغه نفی کړي دی لازم د علماء په اصطلاح کې وایي صفات سلبیہ او انبیاء علیہم السلام دراتلو یو مقصد داو چې کوم صفاتونه د الله صفاتونه او دا هغه صفاتونه الله مستحق دی نو هغه صفاتونه رب العالمین ته ثابت کړي دا د ټول ایمان او د دین خلاصه ده په دې خبره ما ته تمام دین خلاصه سره تاسو ګورئ کله قران شریف چې شروع شي نو کله يهودي او خبره کړي چې عزير ابن الله نسوارا وي المسيح ابن الله کله وي ان الله فقير دا مختلف د الله هغه صفات ذکر کړي چې هغه د الله د شان سره لایق ندي قران دا غي نفي فرمایلي او کوم صفات چې د رب العالمین سره لایق دي نو دا غټولو اثبات کړي دا د ټول دین خلاصه دا د ټول دین سره خلاصه دا ګوره دا الله چې کوم صفاتونه دي دا به الله لثابتو او چې کوم صفات د الله د شان سره مناسب ندي ابت نفی کو لکه ګوره دا د الله صفات د عالم الغیب شو دی تغیب شو دی نو ګوره دا الله صفات دی دا به الله لثابت قرآن ثابت کړي کړه بار بار فایاتنو کې ثابت کړي او د نور نه داغي نفي کړي دا ما سوا د الله نه کام بي عليه السلام دي کاولیا دي کمړي دي ک ژوند دي ک پیران دي ک فقيران دي د ټول نه نفي د غيب کړي ته خبر وای مخلوق په غيب نه پويږي نو ګور دي وای چې د امين د فين دي کله څه شي رښنه نکتورولو پسې مګر زه تاسو لاکه کې نکتوري کنه بای زنانو وی رب بزرگ زنانو پیدا شوی ناغسی دا خلق و لاسونو گوری وی قسمت معلومو پیگه پا لاسونو گوری قسمت معلومو بای زیونو که دا سی وی رب بابار ہوتے و پیریان و خاپیری ور سرا او پچاسی تاویزونو و کودی وشن و اغر و باسی نو پت شیبان سوک پویگی اس کې سړې دا وی چې مال د پټشي پته دا او په غیب پوېږم نو دا خو زموږ علماء لیکلي د کفر عقیده ده قران پاک خو فیصله فرمایلی دا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او فرمایا حبيبا نو پوېږي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې ده او هغه چې په زمکه کې دي په غیب پوېدو والا څوک ده الله رب العزت په دا غره زما عزت مند دوکه ده چې یو رکو تعویذونه رو باسمو نو کې غل معلومو دې صورت کې دغه خلاصه د توحید ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد عام مفسرین وایي چې دا هو ضمیر شانیه ده خو صحیح حدیث کې دا سراغلی دی چ کافران راغلی د الله حبیب ته ویل دا کوم رب طرف ته چې مونږ ولی د دن صبر ال بیان کا نو دا هو ضمیر اغه تراجید قولو فرمایا هو اغا رب چې دا غ بارک تاسو ته پوښونه کوي یا هو شان داوے الله احد الله رب العزت اکی یو دے الله الصمد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے علماء تفسیر و ذکر کری دی دا سومد دا رب العالمین پا نمونو کی خصوصی نم دے یو دا کوشش کوئی چی دا اللہ کم خصوصی صفات تی نو دا بل چالمو آئی لیکن زمان استاسو پا دے ملک نم نیمائی نو اب دا سومد تا سومد وئی دیکھ ایک حبر بات عبدالرحمن تخلق رحمان و ایدا مشهور بزرگ شاعر چی تیر شوی عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علی دتا خمولیان پا ممبرم عبدالرحمن نوی رحمان ورطوی پیگه ایت حبر بار علام کی مسئلہ دالا طول مفسرینو ذکر کری مفتی شفی رحمت اللہ علی معارف کی ذکر کری پا تفسیر دو سورہ فاتحی کی چه بندت رحمان ویل گناہ کبیر دا پیگه ایت حبر بار بندتا رحمان ویل گناہ کبیره نو چې ته مخاوی چې دی ولی او بزرگ فرمایلی وی عبدالرحمن بابا ویل دی وی رحمان بابا ویل رحمان بابا نی عبدالرحمن بابا پیږی خبر به او بازی دا یو قاعده ذکر کوي خدا غي دا مقصد نه دی وی راغه په خپل ځان ته رحمان ویلی وی یجوز للشعراء ما لا یجوز لغیره و یر شاعر لاغ خبر جهیز وی چی بل چال جهیز نی اغا دا مقصد ده که یو شاعر د شعر جوړولو د پارا د صرف د نحوی یا د نور و قواعد و نزنی وقت خلاف کئی نو خیر ده دا مانا نده گنی چی شاعر لجهیز دی چی دا اللہ و دا رسول مخالفت ده کئی پیگه خبر با دا قاعده غلط ده جسو گی دا سی وی یعنی که شاعر شعر جوړی د عربی زنی وحد دا نحوی او د صرف او د قاعده نه خلاف راشي نو خیر دے دے د قواعد او د ضرورت شعری د پاره څه کولیش دا معنا نه ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شریعت خلاف جایز خلفای راشدین او تجایز امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ له جایز نو شعر څوک دی بګی په بربا دا خو ویلی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دیو جنا عبد الصمد تصمد ویل دا گناہ دا نم دی نمگڑے کئی نسڑے صمد دا اللہ پا خصوصی صفاتو کے علماء لکلی صمد غزات توئی چې د حاجتونو مشکلاتو په وخت کې خلق داغ طرف ته توجه کوي. اے مومنان مسلمانان موحدی په حاجتونو کې چاته توجه کوي. نو سمد غزات لوی چې په حاجتونو کې ټول ورته متوجه کی. هر رحمانی دا ابو هرره رضی الله عنه یو معنا نقل کړي وایي سمد غزات لوی چې ټول ورته محتاج دي خو هغه اچاته محتاج نه دی. انبیاء علیہ السلام محتاج دی کنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام وی اللہ محتاجم. نوح علیہ السلام وی ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ ز کمزور امتم انتقام واخلی. ہر نبی ولی مڑے جو اندے اللہ تا محتاج دے کنا او اللہ اچھا تا محتاج دے. دیو جنا تفسیر مدارک چی حنفی تفسیر ری آوئی بعض علماء علی کلی دی چی دا سومد دا اللہ پا اسم عظم کی دی پی گئی پا حبر بان قرآن و سنت کی دا سمر نمون جی دی تا اسماء حسنا و او پا دی کی دا اللہ پا نمون کی او اسم عظم دی چی غیبان کل مسلمان دا اللہ نسوال کئی نو اللہ غسوالی کبلی نو یو قول دام دی چی اسومد دا دا اللہ پا اسم اعظم کے دے. علماء کتابوں نے لکھ لی دا مشہور عالم اس وفات شو اللہ دے دا ٹھول علماء قبرنا دا نور او دا برکاتو نڈکی. شیخ الحدیث دا جامع اشرفی لاہور مولانا موسیٰ خان سے ایخ کل کتاب لے الکنز الاعظم فی تعین اسم الاعظم. نبی نم بارکی مئی پورا دلائل ذکر کری دی چه باز علماء ہوئی چه سومت در رب العالمین پا اسم اعظم کے ذکر سومت کدا سی مانا پرتا دا ہر سوک ورطا محتاج دے خواغی چا تا محتاج ندے. اللہ سومت اللہ رب العزت بی نیاز دے بی حاجت دے. لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم يولد ود الله بچ اولاد نے ولم يكن له نشتد دي الله لرا كفوا احد برابر په یو صفت کې حصو کم. دې صورت ګوره د طول شرک نو نفي کړي. د علماو په دې مستقل تفسیرونه لیکلي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مختصر تفسیر دیغه توي تفسیر د سوره اخلاص ټول توحید په دې صورت کې راوند دي کې ګور لم یلد کې وای د الله اولاد نشتا او لم یولد کې وای الله د چا اولاد نه دی. بعض مفسرین ته وشکال ذکر کړي وای په دنیا کې دا سي ډېر کافر تیر شي وي چه اغای اللہ تلون او زامن ثابت ای لگه یهود و نسوارا و سندہ کی دادا چه حضیر علیہ السلام علیہ عزباللہ دا اللہ زویده عیسیٰ علیہ السلام زویده ملائک دا اللہ لون دی. نو لم یلد کی ددغ مشرکان و نفیو کا اس لم یولد کی چه دا کم شرک نفی کی گی نو اید دی وجود دنیا کی نشتا. دا سی کافر پا مخدز مکن ندی تیر شوی چه اغدی گنی ویلی چه اللام دا چا اولاد دے. نو دا نفی ولیو فرمائیلا. نو دا غی جواب یو مفسری رو دا ذکر کرد چه دا لم یلد داو داو لم یولد دا دغی داوی دلیل لے او قرآن دا سی دلائل ذکر کئی غیت مسلمات وی کافر و توید اللہ اولاد نشت وی دلیل پی سدے وی کافر تم منی چی اللہ دا چا اولاد ندے دا خو تم منی کر نستادا من لشوی خبر دا دی دلیل چی دا اللہ اولاد نشتا. او بعض مفسرین دا ذکر کری چی کشر پا معاشرہ کیوی او کنوی خو قرآن راغلے دے دا تمام شرکنو دا نفید پارا نطالم گره داوئی پی اولاکا کی او کسم شرک بنی و تبو گره دا طولو شرک نو نفی کے پی گئی پی خبر بار دا ہر کسم شرک نفی بکے دا بنوی جر دا نشتا و دیل ضرورت نشتا دا اللہ حبیب دا صحابہ و دوان دی دا شرک نفی ذکر کرے دا صحابہ و طولے بناستو دا شرک نفی بے کولو. نو دا لم یلد داوا وا ولم یولد دغه داوی دلیلو. او بعض مفسرینو درې خبره دا ذکر کړي وای چون کې د دې صورت مقصد دی د شرک نفی کول. نو شریکان درې قسم وی. شریکان سوی درې قسم وی. یو دا سوی چې تا نکته شریک دی، یو در نبر شریک دی، یو برابر شریک دی. لکه ستا او یو سړی زر زر روپۍ دی او شریک کاروبار کې نو برابر یې کړي، او که ستا زر روپۍ دی داغ 500 دی نا تا نکته دی کنه او ته بره لم یلید کې وای خکته شریکان نشتا. اولاد د والدینو نکته لم یلید خکته شریکان نشتا، ولم یولد بر شریکان نشتا، ولم یکن له کفوا احد کې وای وره برابر شریکی نشتا. دا اللہ چکم خصوصی صفات دی پدی که ورس رحیس سوکم برابر نده، لکه هر زی کی د علم و د قدرت پی اعتبار حاضر و ناظر سوک ده. نو نبی ولی پیر گرده سنیشی که ده بازی علاقو که اس خو الحمدللہ رانا رالا بی بی کامل پیر آغا ده چی ده مورد ده کور ده طول و حالاتو نخبر وی. هر زی کی د علم پی اعتبار حاضر و ناظر سوک ده الله دے. دا صفت دے والله دے. اولاد ور کولوال سوک دے، هر زے کی دا ارچا فریاد ور دوال سوک دے. پدی صفت کی در رب العالمین سرا اس سوکم برابر نشتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیرست دو سورتن تا معوذتین وی ووان مفسرین کوئی کسرک سو کوئی کفتح وی معوذتین یا معوذتین. بعض علماء کرامو ذکر کړي ګوره بهترین بهترین خزانه چی وی نو ګوره اغاله په کار راضی چې دا غی فاضت سو کولې شي. او ګټه سره ډېر بهترین خزانه خو د حفاظت طریقې نه درځنو، یا به یوش په در سره، یا به میاش، یا به کال وی سو به درنو تخت. سوره اخلاص کې د توحید یو باقیمت خزانه ذکر کا. اوز دی دو قسم دشمنان دی، یو پستر گخکاری یو پستر گنخکاری. نسور فلک کی وی دی خزانی د ظاهری دشمن ندی فاضل ذریعه سر سور فلق. او اغا دشمن چی په نظر نخکاری خود دی خزانی دشمن دی، نو دا اغا دا پار ایلاز سشیر سور انناس دی. نو دا دی باقیمت خزانه ده پارا لکه تاو زمیدار وطن نکن، زمیدار چه فصلو کری راغی نگیر چاپی رشپول کری، داد دی خزانه ده پارا یو شپول لی، داد آغی ده پارا دی حفاظت یو دیوار لی. او یادو ساته دا دوار آخیری صورتون نجی دا دیر قرآن خو طول دا الله کتاب دی، دا الله کلام دی. خود دې دواړو سورتونو ډېر لوی شان دی. حافظ ابن قیم رحم الله دې دواړو سورتونو تفسیر لیکلی، بدایع الفوائد داغي کتاب دی سلور جلد، نو داغي په اخیرنی جلد کې دې دواړو سورتونو تفسیر لیکلی. آی کی ذکر کړی چې ګوره یو سړی دور خوراک او اسکاک تر دې چې دور ساغ اغستو ته محتاج نه دی، لکه دې سورتونو لکه سوره محتاج دی. او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با مختلف دمونا چول دا مختلف و امراض و بیمارو دا پارا، خو کلن چه داد و سورتون را نازل شد نو بس بے پدی اکتفاو کا. او حدیث کی راغ دی دا اللہ حبیب فرمائی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، پناہی حاصل ان کو پناہی ندا حاصل کڑی پمثل دے دوارو. دا ډیر جامع صورتونه دي. هدي په لګوري اکثر دا چې ویره د نظر شو، نو دا د نظر دبم نه پدې کې سو کوئی چارا باندې تعویذونه کړي بس دې دب دې کنه. سو کوئی را باندې شهر او جادو شوی د ټول د پاره داس شي دا علاج دی. شهر او جادو دې کې ګوره الله امتحانا نصر چولې. بعض خلک دا سی ویره غلط تعویذونه کوي، او خلق چی پلوی پریشانی که جولی، او خلق موهمیان دی که چرت چا سی کاغذ پلا رکی اومندو دی چا دیوار کی که خود دولی دکن، نو بس دی غریب پریشان وی چا روانی تاویز کرد، نو تاویز در بانیو کنو سچرش ستا دی خیر و دی شر و دی نفع نقصان مالک سوک دی. نو بعضی خلک دا دا سیوین بعضی امامان چې دا غیدا کاری تا لتاویز کڑے پا بل کڑے پا بل کڑے او خلک ټول په پریشانی کې چولے پیگے بحبرم دا اللہ پا حبیب بانمگور ماتا سلوی چې دا سی کسم تکلیف نو چې کافر ورته نو رسولے چې په نور سو نشو کنا نیو ساہر جادوگور اغلے ویرک تاویزون نی پیو کلو خلاص نکو دی نو لبید ابن عصم یهودی منافق تیری نو لکلی باز مفسری نو لکلی چه سلوی خرزی دا اللہ حبیب تا تکلیف تا یو مسئلہ زم دا اہل سنت والجماعت بای زیونو کدا بازی نوی نوی جدید فرقو والا پیدا کی او غید دین انکار کئی چه انبیاء و مان سحر اثر نکے تا اصل کدا معتزلہ و مسلک زمون دا اہل سنت والجماعت دا مسلک دے چه انبیاء بشر ہوئی لکه په عام انسان باندې بیماری راځي دا د جادو اثر په بیمارو کې بیماری ده انبیاو باندې د دې اثر کې خدا څه اثر وکړي چې د نبوت په کار کې خلل راشي د انبیاو سلام سحر اثر کوي خدا څه اثر نکوي چې د نبوت ذمواري متاثر شي نبی علیہ السلام سلوی خرزی د دې وجنه پریشانو هیڅ پته ورته نه لګي تردید بخاری شریف حدیث کی راغلی دی دا اللہ حبیب دو حضا انبیاء علیہ السلام خوب لی دل وحی وی دا اللہ حبیب وی دو فرشتی را لی یوم سر تا ادری دا او بل اخبوتا روح المانی جی کرکڑی او جبریل علیہ السلام او بل حضرت میکائیل علیہ السلام یو ملک بل تا وی دا اللہ پا حبیب سی شوی مطبوبن سحر پیشوی وی چاکڑی وی لبید ابن عصم کمزے کی دی بیری زاروان یو شاڑ کوئیو پا مدینہ منورکی وی کی رگٹی دلان دی دفن کری اللہ حبیب را پاسی دو تبسم کولو عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا توی چه اے بی بی زماد بیماری حل را لاللہ وی ورد دوارو جہانو سردار تا دخلو کوڑو پتہ لشتی رانن جوی جی کوڑی رو باز تا گوری درو ہوئی خواه او دی بارکی او کتاب کا مزال لپیدا کو دا عرب و یو عالم کتاب لیکلے دا غینم دے اسوارم البتار فی التصدی لسحرت الاشرار ایکی لیکلی کل ناکل دا سی جی توی زنانا لڑی شی دا ناپوها او ای تاویزگر مولا دے او پیر سے پیریان او خاپیری او دیوان دیور سر دا خلق ہوئی نو کل تالوی جی پتا خو تاویزونه شی دور دور پیسی با دی لگی نو گورا کل تا ناس دی او چتن تاویزون رو غرزی او کل تالوی چی ستا پا بالخ کی در لیخی چی تلر شی بالخ کی تاویزون پراتی کلوی ستا پا کور کی تاخ کی پراتی دی چی تلر شی تاخ کی پراتی کل دلوی ستا قبرستان کی غفلانی شار قبر کی چاخخ کری او رشیہ چی تیو گوری نوال تکی ناغا کتاب لکلی دا جادوگر وی ساحر وی دیو سو پیریان تابی کری نو کل تناس تی ایلوی تاویزون رو غرزاوی او کل ویشا بجره کور تا دی جتاول بالخ کیه خیر بگه خبر او کل ویجره کور تا رسی جتاور تا تاخ کیه خیر نو اکی دم دا خلق و خراب کی او مالم اولوٹی حالان کی غیبدان سوک دے اید دوارو جہانو سردار تا خود لاز دلان دی سے شینخ کاریش مشکا شریف جلد ثانی کی حدیث تے نبی علیہ السلام مسکولو چی موزی کولو لڑم دا پاس علاز کیے خو لڑمو چی چلو تا اللہ حبیب و الان اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہو ولا نبیا ولا غیرہو وی اللہ لڑم حلاک و تباکی دیکھو مسکو ان کے امن پریزی غیر مسکو ان کے امن پریزی نبی امن پریزی غیر نبی امن پریزی سوچو کئی دا اللہ بندگانو دو دوارو جہانو سردار تا خود لاز دلان لی لڑم نخکاری او تاویزگر بابا پیار حسین کی رستا پا کلی کی دا بالغ دلان دی ورد تاویز کاری پیگه خبر با او کلوی پیریان دی ورسر او دا در لپت شجر پیریانو مرتبه دا انسانانو نخکتا دا نو چی کل انسانان پا غیبو نو پویگی نو پیریان سنگ پا غیبو پویگی او کلوی ده سره لستی او شل پیریان دی ور سره نو کې وسړي سره لشل پیریان دی او په غیب پوي قران خو واکه یا ذکر کړی سليمان عليه السلام په ټولو پیریانو حکومت د غشند کنه په ټولو پیریانو د چا حکومت رب العالمین ورته دا زما احسان دی چا سوک تړیو ک پران زی قران ویلی وا اخرین مقرنین فل اصفاد سپیریان م سلیمان علیہ السلام زنجیرونو کی تړلیو وګوره هدهد چې کله خبر ورته راړو د یو لوی خار پته ولنه د ټولو پیریانو بادشاہ په خپل نبی دې تخت په هوا باندې چلی خود د سبا دی او لوی ملک پته ورته نشه چې په کفر او شرک مبتلا دی هدهد ورته وای احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ويدا الله پیغمبره ز په یو داسې خبر عالم شوم چې ته د سراغ راغنه خبر نی او یو کینی خبر می در تروړې اني وجدت امراتا تملكهم ويو داسې عجیب وطن تلاړم یو خو پکې د سړو داسې قحط چې خزه په مشروا او وجدتها وقومها يسجدون للشمس اغم یومون داو داغی طول قوم نور تا سجده کر ورد اللہ پیغمبر دے خود یولوی خار پا تورت نشتا دلوی خار پا تورت نشتا نو عالم الغیب سوک دے دی دوارو سورتونو کی دا ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمائے اے حبیب پناہی غوارم بی رب الفلق پا رب دا سبا باندی فلق پل مانا دا اے چاو دل لکتا سمخی درس کیویلی فالق الاسباح فالق الحب والنوا پناہی غوارم بی رب الفلق پا رب دا سبا باندی اگر دی که در لدام خی د شرک یو کسم دیغی توی شرک فی الاستعازہ پنایی با دی چا غواری دی چا پا نمبا غواری اگر دی شیگانو یو مسلک دی یو پنج رازون دکڑی وی مونگ دی پنج دلان دیو بگئی پا حبر بار وسم زمون دا سنیانم وی مونگ دی فلانی بابا دام سا دلان دیو یو بزرگی دا اغن امسا پاتی کال پا کال شکرانی راڑی امسا دلان دی تیری گی را تیری گی او سو کوئی مون دا فلانی دا پنج دلان دیو سو کوئی دا غد لمن دلان دیو دیتوئی شرک فی الاستعازا دا اصل کی دا روافظ و مسلک تا سو گره دی شیگانو پکوری او پنج رازوانده ایو مون دا دی پینزو دا پناہی دلان دیو دلتا تعلم وی گره پنایی با دا چاپ نم حاصله دا دا مشرکان و عقیده و چهی بچرته و سهرال لارل جنگل کی بو وی بے اعوذ بے سیدی حاضل وادی زپناهی غوارم دا دی علاقی پا مشر پیری باندی قرآن وی نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او قرآن وی اعوذ بی رب الفلق اعوذ برب الناس دا یو مستقل شرک دے دی تا شرک فی الاستعاذہ وی دی دوارو سورتونو کی دا غیرت فرمائی و فرمایا پناہی غوارم برب الفلق پرب د سبا باندی من شر ما خلق د شر د حغنا چی پیدا کنی دی ایدا سمر سیزون چی اللہ پیدا کنی نو پدی کی زنی شروع ندی دا غطولو دا شروع نو پناہی غارم انسان دے انسان کی شرشتا پیریان دیغی کی شرشتا پا حرشی کی اللہ خیر او فائدہ میں چولے او پائے کی شرم نے نو دا سمرے چی پیدا کری دا طولو دا شروع نو پناہی غارم دا رب الفلق پنم بانے او شروع نو بیاگور دو کسم دی حافظ ابن قیم رحم اللہ خپل تفسیر کی ذکر کری یوش ظاهری شر لکه دشمن شو مار شو لړم شو څنګه یې مو صورتونو پرې خنده او ویل غواړي کنه ها یعنی زمام عادت دار زګنټی نه سیوا عوامو له تکرر نکو او دا صورتونه یې ابو سخته مختصر وایو ان شاء الله څنګه یې ما شرونه ګوره دو قسم دی، یو ظاهری شر دی لکه مارو چې جلې لړم چې جلې، یو انسان در ته بدره دی خبرې وکي گزارې در باندې وکړو دې ته ظاهری شرونه وای. یو باطینی شر دی لکه شر کفر کینا حسد، دواړه شرونه دی کې مراد دی. و فرمای پنای غوړم پرب د سبب باندې د شر د هغه نا چې پیدا کړی وي، کاغ ظاهری شرونه دی او ک باطینی شرونه دی. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر دا غتیرینا اذا وقب کله چې دا تیار خورشی. اصل کې غاسق په معنا د توروالی مرازی، په معنا د یخوالی مرازی، لکه تاسو له سورې سواد کې تیر شوی و غساق. د غساق یو معنا د سختی یخی وبو چې د ډېر یخوالی د وجه نه سره مړ کې. د شپې تم غاسق په دې اعتبار وای، د ورځې په اعتبار هغه کسی وی یخوالی وی. د شر دا غتیرین اذا وقب کله چې دا تیار خورشی او شپه نیمی تورشی. اکثر دا سیوی چې شپه کله نیمی لورشی نو غلغلا کوي، څوک ډاکی لذي څوک قتل لذي، وی الله دغه نه پنايي غواړو. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر دا غ نفسونو پکو وهن کنا في العقد، في العقد پاغه غټو کی. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې دې کی صيغه د نفاثات راغلي وا. نو صحیح حدیث کی خراغلی چی سحر لبید ابن عاصم کڑے داوی دی امام ابو عبیده و مفسر رحم اللہ قول لے چی ارد آغل لونو کڑے و ناوی دی و مفسر دا وجنا دا سریحی حدیث دا تفسیر نو لی سڑیا پڑیز. اصل کی دی ہے کسی دا نفاسات صفت دی و موصوف دا پارا د شر دا غنفسونو پکو وهونکو نا ناغزنانو لونو خبر پکی لاغ. ځکه حدیث کی صحیح راغلی چی لبید ابن عاصم سحر کرو، دا دیو مفسر قول لی چی ارا لونو ور سره مدد کرو. نو دیده کی چی کل د نفوس و غقید رو باسی ناغ اعتراض دفشو، تفسیر د صحیح حدیث مطابق شو. د شر دا غنفسونو پکو وهونکو نا فی العقد فغٹو کی. بعضی تاویزگرم غلط دمون آچے او غٹے آچے، دیو جنگور دا ہے دا خپل علماء منی چی دا مدرسون فارغ دی دی بانی دمون آچے دا امی سڑے چی دمگر مشعور شکن دا دا خطرین خالی نی پی گئی پی خبر بار کلیمہ و لسما نور جی خلق وی دمگر دی دا شیطان طریقہ جوڑے نی چی اصور جی سڑی ورشی نو زنانا و لگو دا سر جی دا زنانا و تعلق دا دا تباہی لارد پی گئی پی خبر بار علماء تا دمونو ترازے، علماء کرام تا دمونو ترازے. او دا دمون امنی بازی گو رزم دی عوامو تار پلاس کیا چولے، یہ تار پغاڑا کیا چولے، و ادارا لچا تار دم کرے. پا شریعت کی تارون دمول نشتا، صحابہ کرام دا شلولی دی. ابن کثیر دا دغا سورہ یوسف دا تفسیر دا لاندی دا صحابہ و اقوال ذکر دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ و حضیف رضی اللہ عنہ و بیمار تفوز دا حضرت حضیف رضی اللہ عنہ لارو دا غپ دی مٹا کی تارو ورتیدا سی دی وی خیت نورقی لی فی دا یو تار دے چارا لپکی دم چولے ناغتاری دا مٹی نوال اوشنونو. او گورا دا اللہ دا پیغمبر صحابی وی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضیف رضی اللہ عنہ دا دا پٹو خبر راز دا وی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کور تراغلے و دا خزی پغاڑا کی گٹو ناغی تیوشلولوی خبردار دا عبداللہ کور دا شرک نپاک دا تارون مارون پلاسون کی ما چوئے بای زنانا گور دی پلو گوری دا دوار سورتون بچو دا پوانی دموئی نو بازی ور سر چاڑا دا سر دلان دیخی تا سو پلم دا رواج دے کزوی ما شمی یریگی زمیدار وطن کی ور سر لوری خیچا ور سر ٹوکای خیچا ور سر چاڑای کی نستا دا بچه با دا چاڑاو چڑو کئی او دا ٹوکاو دا لور دا پیریان نو بچ کئی دا سورتو نا پیوائی بگئی پا خبرو با دا سورتو نا پیوائی بلکی دی علماء نزدک دا الله حبیب په خپل دواړو نسوبانه دم چولو او بیا ورته زما بچو ستاسو نکی ابراهیم علی السلام بم په دواړو بچو دا سي دم چولو په حضرت اسماعیل او اسحاق علیه السلام نو داس د کول په کار دي کنه خودین سره زموږ سي نشتا شوکون شتا سو ګوري دنیوي خبره را لسوره یاد دي او مستول عمر په سوره اخلاص کړ دا مشهور عالم ترشه شاه منصور بابا رحمت الله علیه نو قران لوی خدمت کړي و یغه به دي زمیدار لوی تاسو د زمیدار وطن دی ګان وګوره زمیدار سره چې پټی کې کار کوي او ساری او ټپو وای نو تر مازیګر بیا غنو وای وای دا گاونډي به وای چې وختیم دا ټپو ویلې او سی بیا وای در جوړبل نه ورزی وی پدې شرمېږي او پدې نه شرمېږي چې پیدا شوه او ګیره دې سپینه شو په سور اخلاص مسکه نور نه یاده ولې دغه یو صورت ده نو پدې نه شرمېږي او پټه شرمېږي دغه شاند کنه ده دی وجنه د الله باندې ګانو دی علماء سره راجوخ شي تبلیغ والو سره راجوخ شي وګوره یو بل خبر در لکو نن یو مصیبت جوړ ده بعضی مسلمانان چې د دین په کومې شوبې کې دی بل سره دښمنی ده وکه سره تبلیغ کیو لګي دا اخر از یو زیل لاړو ډیر د امر ګورو مجړ زمو یو طالب شهید شه حافظ قران مو 15 درجه سبق ویل نو بازه ناپو تبلیغان ول ته دا چا ویلی چې jihad شته نو ګوردا عوام پوی وای ما ورته د الله باندې غانو ته خدای د عذاب نو یری گئی دا ټول په ګولو سوره سوره ده کدی مور او پلار در لازار یو خبره چې نه پویږي نو چپ شکه نو ځنی وخت کله باز سره په تبلیغ کې لګیدل jihad سره نه لګي سوق مدرس ته نو داغه تبلیغ سره نه لګي دا خبره د الله د کور کې یاد چې کم سره د دین په کومه شوبه کې لګیدل او بلې شوبې له بدګوري دا منافق دی پکې خبره ده مو شي دا منافق دی تاسو ګورئ روح المانی او مثال ذکر کړي په تفسیر د سوره بقره کې د دغه آیات د لاندې فاستبق الخيرات تاسو زمیدار وطن نه کنه ګور سوق جوار او غنم کری او تاسو په دې کلی کې چاوله جرنده جوړ کړی وړتې درې جوړي او ځنی ولې تنور جوړ کړی ډوډۍ ته جوړي یک اوس دا ډوډو والا وای دا تنور والا چې دا جرنده والا لیونه دی کار کو خوده د ماله دې څه کوي او کا جرنده والا وای چې دا غنم او جوار کری دا لیونی دی دله وروغ وای کلی ونه ورته وای ګوره د دنیا نظام کې څوک څه کوي څوک څه کوي نو دا نظام روان دی د دین کار د څوک به درس تدریس کوي څوک به تبلیغ کوي څوک به jihad کوي دا ټول شعبې د دین دي کدی کې یو سړی داسې مفتی رشید احمد صاحب نور الله مرقده د اخلاص بارک یو کتاب لیکلی ای فرمایلی دي کې یو مدرسه کې یو مدرس بخاری شریف لولای او بل یو مدرس قاری او حافظ دې الف با تا ماشومان لخی کدی دی بخاری شریف خودون کی پزړه کې دارالل چې زما دا کار دا غنه لوی دی وای دا سړی ریاکار دی دا کار دی الله د پاره دی کچری دا غالب با تا چا خول نه ندی بخاری دا بسوک څنګه را رسیدي نو دا ګره یو مصیبت یو بل لری کوي د دین ټول شوبې دی او کته پکمه شوبه کې لګي او بل پړکیم بدګوره په خلص نه وې نو پوښ چې منافقین توبه استنل په کار دي تبلیغ په ذری سوره خیر په اله اوش او دا مدارس کې ني دا علما کې ني تاسو ګورئ دا تبلیغ والا بازي ملکونو کې ګرځي ان ته علما نشتا اخلق د اسلام د پاره دردی کې خصوص ولا سوخه دا مجاهدین کې دي زما عزت مند دیګه په خبره وره دا مجاهدین کې او خاص کر غوړ دي په لګوره د دین په شوبو کې پټولو کې لوی د ثواب شوبو غوړ دي jihad فی سبیل الله کتا سره چاوي نبی دے سلام ته او کسراغه و ما تداسي عملو خې دي ایمان نه پس چې د jihad فی سبیل الله عمر اجر وي و ما ته معلوم نه دي نو سينه تور لونه وي چې ما ته معلوم دي پیغمبر نروان دي نشي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله حبیب وي ما ته ندې معلوم د jihad غلطي او عمل پکې خبر ما بلکې دغه خلکو نه مولا مسعود سر سه ویو jihadi عالم نه ناغ خپل بعضی واقعاتو کې ذکر کړی وای کله ناکله مشکلاتو کې گیر شم وای اس لار مې نه نوې زمو محله کې وزره نه د دوه بچي شهیدان شي نو زه راشم کوڅه کې ودرې کوم هغه له واب موري لانے حاجت دے دوارا لو غوار وی چالا سپور تا کیا حاجت اللہ زما پورا کی شہادت گرے سوڑا خبر رکھا وی زما چی اس لارا نیو لارا بی بندشی ناغذنانا لراشم دو بچی شیدان شیم نیزو الام جموری مال دعا وغاڑا نداغی پا دعا سر زما حاجتون اللہ پورکی جہاد فی سبیل اللہ دا بتر قیامت روانی د سوره محمد په تفسیر کې ابن کثیر ذکر کړی نبی علیہ السلام ته وکست راغې وی باز خلک وایي چې بس جهاد ختم شوی دروغ وایي جهاد به تر قیامت پوري وي جهاد به تر کمی پوري وي تر قیامت پوري به جهاد وي دا امت وګوره د دجال اغا قوت ټوکړي ټوکړي کوي جهاد به تر قیامت روان وي د جهاد مخالفت منافقت ده د جهاد نه انکار کول کفر ده په دې خبر باندې او په جهاد کتاب او دی په لوګره نن دا کوم جهاد چې دی لګره شرط مرتب نشته چې ته یې بای دا کار نشته او دا کار نشته دی داسې مثال نه ور جهاد غټ غټ فقهاو دوا اقسام ذکر کړی یو ته جهاد اقدامی وای یو ته جهاد دفاعی وای د اقدامی لپاره فقهاو ډیر شرطونه ذکر کړی خو د دفاعی لپاره شرط نشته دفاعی جهاد داسې لکه غل کور تر واوري او غلا کوي او سی کور کې سوګوي چې مونږ امیر نه نه جوړ کړي او باځي سره وایي چې بای دل هم دعوت نه پیش کړي مشکات شریف پسې ګرځي چې وارو غدل د مشکات یو سو حدیث وو امن دل بلی ونی وای کنه وای دا نن کافر د مسلمان ملک لراغلی لکه غل چې کور تر واو نو کده زنا نه واز دې کده ناری نه دې لپاره هیڅ شرط نشته پیګه خبره وای کور لږ غل دروازه ته پړم به امیر جوړې کسي چل وکې او کړم به بوله د قران شریف نصیحت کې نن غلر اغلی دی عراق ته غلر اغلی دی افغانستان تاسو قتل کړه ور سل طالبان د قران شریف د پاسه شهیدان کړه او فخر پی کوي ای وای مونګړی دی وای مونګړی لکه مولانا سیف در لمخ کې وای او دا پلار زرانو تاسو ګور ټول لاس وای حافظ ابن قیم رحم الله یو کتاب لیکل هغه ته وای الصارم المسلول علی شاطب الرسول ای کی ذکر کړی چې د انبیاو د علماو د غوخینی د زهرینوي تاسو کزمول نش دا منی چې ما په لار د دعاګانې کولې چې پته چې الله د عمل د توهین بچی تاسو ما بولی خبر نه ده د قران د پاسه ماشومان د حافظان د قران قتل ورې دا دعا کوي چې الله مونږ په ای یو مسلمان په خطا سره په یو جهاد کې دی او صحابي نه شهید شو سید الکائنات لاس داسې کلی په لوګو لري دا ترخونه مبارک ښکاری دي علماو نه وی یا الله دا د چي سکړي زپنای غوړم یا الله دا د چي سکړي تاسو موږ چغو چغو سره وای جی الله دا دای سکای بس الله الله سي عذاب رانو لشي مون ټول په کې تبانش داسې کارونه په دې ملک زما عزت مند شروع دي چې په جمعاتونو او په ما اوسم ګره اوسم داخلك بوي چې ګنې دا د کفر او د اسلام جنگ نه دا چې د کفر اسلام جنگ نه ده نو په یو وجرو لی بمباری نه کیږي په یو سینما باندې لی بمباری نه کیږي جمعات باندې کیږي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد سرګند او ښکار کی رب العالمین دې موږ تاسو د حسد نو ساتي حسد نه دی الله موږ تاسو په امن کې د شر د حسد کو انکی نا کله چې هغه حسد سرګن کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمای پنای غوړم په پالون کی د خلکو ملک الناس چې مالک او بادشاہ د خلکو دی الہ الناس او معبود او مددگار د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د هغه وسوسې چې اونکی نا الخناس چې کله غدا الله ذکر و اوري نو پټيږي او رستو کیږي الذي هغه وسوسې په صدور الناس چې وسوسې چې پسینو د خلکو کې من الجنه والناس برابر خبر د کاغد پیریانو نو یو کد انسانانو نه الله رب العزت موږ تاسو ته د قران شریف باندې د عمل کولو توفیق راکړي خاص کر ګور دا کوم طالبانو طلباو چې قران شریف ویلې لذیل سوچ کوي حسن بصری رحمت الله علیه او الله والا ولی او بزرگ تیر شوه پسونو صحابه کرام سره دا ملاقات شوه ای به فرمایل چې بازي زنان نارینا حافظ طالب وي ما قران ختم کو او ای قران دا بدن کې ښکاری نه قران چې سو ختم کی نو هغه پاغه کې ښکاری کم نارینه چې قران وای په کار داري چې د دا په دې شکل کې ښکارش د دو صورت او شکل شریعت مطابق شي. دا کوم مین د خویند چې قران وي په کار داده چې دا د دې په بدنونو کې یو خو د شری پرده شروع کی. تا زمونږ د ملک پرده دا د رواج پرده کم از کم دې د پاره فکر مون شو چې ګوره د خاون رور د خاون تر د خاون ماما دا د دې خزي د پاره دا سې لکه پرده سره یې په خبره باندې د شری پرده کوشش دې مونږ او تاسو شروع کو او پدې دې استغفار وایي تر څو پوری شری پردنی کله یو ګناه مخې لشي نو سړی الله له توبه وباسي او سوال وکړي. دویم زموږ د ځانانه دی کوشش دا کوي چې به عزتمندو چې د خاون ناشکری دې نه کوي ابس کورونو کې دې ګرځي نه لارو کوشو کې دې بس نه ګرځي. دویم دا دې به عزتمندو خپل مرز کې جنگونه دې نه کوي. ای جګړمار سړی د الله بدی شنو جګړمار زنانم د الله د رسول بدی شي. کما زنانه چې ګوره جنگیالی وی خواه سره جنگ کوي او د رور د خوځي سره جنگ کوي گاونډیانو سره جنگ دا به جهنم ته ځي. حافظ ابن قیم رحم الله کتاب لیکله اعلام الموقعین داغه په اخر کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم فتوی را جمع کړی. د الله د حبیب نه د زنانه باره کې تپوس شو چې فرایز کوي د نوافل وقت ورته نه ملاویږي او گاونډیان ته ډیر خوشحال دي او جنگیالی نه ده الله حبیبي جنت ته بزي. او د بلې زنانه باره کې ویل شو چې مونږونه هم کوي او فرایز او واجب او نفلی روجیم نسی خو د جبې نه گاونډیان په تنگ دي د الله حبیبي دا به د جهنم اور ته ځي. پیږه خبره ده دیو جن چې د جنگ نه اجتناب وکړو د خپل بچو صحیح طریقې سره تربیت وکړو دا د کور نه دا ټي وی وی سی آر زما عزت کند لري کو نن تقریبا په هر کور کې ټي وی وی سی آر دی. دیګه خبره او دا ډنګ ډنګ چوي کنه نو ګور ډنګ ډنګ والا دپړو باجو والا ملکونه نشي فتح کوله. هغه ملکونه چې وی فتح کول نو هغه قران والا او هغه مجاهدین نن هر امتی ډول سرنا والا جوړ دی. اجره کې ډول او سرنا په کور کې ډول او سرنا نو دپړو باجو والا چې تمل چا ناغشته دپړو باجو والا تور نه کوي زما عزت مند دیو جن چې موږ تاسو قران سره تعلق جوړ کو د دې تلاوت کو د دې په معنا باندې ځان پوي کو د دې علماو قدر کو پيګه خبره ما ایسو کوم چې د علماو حافظانو قدر کوي د دې احترام کوي نو غکور تر رب العالمین دین وردن نه کوي. دعا وکړو کو شو غږی حضرت شریف وای اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابراهیم و آل ابراهیم اللهم صل علی محمد و آل ابراهیم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم اهد أمة حبيبك. اللهم ارحم أمة حبيبك. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك. اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد علمانا ومدارسنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميره. إله العالمين زمون عودة تمام أمت المسلمة قناهنا مافك لكم علماء و حكومة طلباء و دا قرآن شريف بدي ختم كي إله العالمين إيسا غستي الله دوی ته د قران شریف صحیح د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. الله د دې په علومو کې خیر او برکات واچي. دا څومره موږ مسلمانان اوریدونکو یا غایبین دي الله موږ ټول خپل کتاب ته علمن او عملن کړي. الله موږ تستاره کتاب او استاد حبیب د سنت او علم او پاغه باندې د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. الہ العالمین تمام امت چې په کومو پریشانو کې دا ټولې پریشانۍ ختمې کړي. د عراق د لبنان د فلسطین د چچنیا د افغانستان د دې ملک د ټولې دنیا د مظلوم انسانانو الہ العالمین مدد او نصرت وکړي. الله سمره بیماران دي تایید شفای کامل ورکړي. الله د چا اولاد نشته نیکم له صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد شته الہ الالمینا هغه د والدین او د سترګو اخواله جوړ کی الله د دین په کوم شوبو کې چې امت مسلمه لګیا ده او د دین کار کوي الله ته پټولو کې اخلاص پیدا کی او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کی الله د دین په هر شوبه کې مونږ د افراط او تفریط او ساتي الله د تبلیغ کار دنیا کې پهلاو کې او د دې کون کی د هر قسم افراط او تفریط نو ساتي الله زموږ د مدارس او د علما او زموږ د ټولو حفاظت فرمایي الله زموږ د مجاهدینو حفاظت فرمایي الله دا درندگان کافران چې غیر ایوزي شوی او زنادقه حکمرانا د مورسره ایوزي شوی رب کریم ا دای پاسمانی او عذابونو هلاک او تباکی یا الہ الالمین چا چې زموږ په ماشومان او حافظانو اغه شهیدان کل په دی با جوړ کی او د قران د پاس هغه حافظان شهیدان کل الله دنیا او آخرت کې د انتقام واخلي الہ الالمین که زموږ لاس نو ورسی الله تبار سو قادر الله دې ظالمانو دې تنور مهلت مورکه الہ الالمین نشتو نابودی کی اسمانی عذابونو نپر علیگی الہ الالمین یا رب العالمین ددی حاضرین و موجود و مسلمانانو چس شری دینی دنیوی حاجتو نی اللہ دا غیب دا خزانو نی پرکی اللہ من دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگو نو ساتی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و کنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم الله خوشاله کناری نو ته دا خواسته چې لار باندې تاسو پاسېما ځکه چې زنانه وزي په لار باندې غي زی زنانه ګڼ دي چې لار ورته کولاوي نو الله خوشاله کله هته من ته بل جماعت کې دلته چې دا وکړي څومره